Met het NOS Journaal. De politie blijft ook vannacht doorzoeken naar het 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleider Sanne, die gisteravond verdwenen uit Raamsdonksveer. Vanmiddag werden remsporen van een auto en olie op het wateroppervlak gezien bij een kanaal in Waspik. De politie deed daar enkele uren onderzoek, maar vond niets. De politie zegt nog met alle scenario's rekening te houden. Het gehandicapte meisje en haar begeleider vertrokken gisteren van de dagbesteding en zouden naar Hebes huis gaan in Vught. Vanochtend verstuurde de politie een Amber Alert. De Tweede Kamer wil dat het kabinet excuses maakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Het is voor het eerst dat een meerderheid van de Kamer zich hier openlijk over uitspreekt. Het gaat om de Kamerleden van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Volt en Bijeen. Ze maakten in augustus een reis naar Suriname, Curaçao en Bonaire. En geven het kabinet nu in een brief het advies om excuses te maken namens de Nederlandse staat. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Nederland stapt uit het omstreden energieverdrag ECT uit 1994, heeft minister Jette van Klimaat gezegd. Volgens Jette staat het verdrag de klimaatdoelen van Parijs in de weg. Producenten van fossiele energie kunnen op basis van het verdrag megaclaims bij overheden neerleggen als ze nadeel ondervinden van klimaatbeleid. Het verdrag remt volgens milieuorganisaties de energietransitie, omdat regeringsleiders treuzelen met streng klimaatbeleid uit angst voor claims. Wanneer Nederland het ECT verlaat, is nog niet bekend. De Europese Commissie heeft nieuwe voorstellen gedaan om iets te doen tegen de hoge energieprijzen. Een van de plannen is om voortaan zeker 15% van de Europese gasvoorraad gezamenlijk in te kopen. De EU-landen kunnen het al maanden niet eens worden over een prijsplafond voor gas. Donderdag is er een EU-top in Brussel. Dan moeten de regeringsleiders een beslissing nemen over de nieuwe plannen van de commissie. Het PvdA-bestuur heeft onzorgvuldig gehandeld in de zaak van Kamerlid Van Dijk, zegt de interne beroepscommissie van de partij. Van Dijk werd door vrouwen beschuldigd van ongewenst gedrag en het PvdA-bestuur schorste hem voor 4 jaar. Die straf moet worden teruggedraaid, zegt de beroepscommissie. En het was vanavond opnieuw onrustig in de Amsterdamse wijk Osdorp. Er is brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Een buurtbewoner noemde het bij NH Nieuws een gekkenhuis. Gisteravond werd de kermis in Osdorp al eerder gesloten na vechtpartijen en het afsteken van illegaal vuurwerk. Ook zochten jongeren de confrontatie met agenten. Inmiddels is het rustiger in de buurt, wel rijden er nog veel agenten rond. Het weer vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 2 tot 7 graden en het kan mistig worden. Morgen lost de mist snel op, dan afwisselend wolken en zon, en het blijft droog bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Wil je na 12 maanden uitstappen of overstappen op een andere Mini? Voeg dan Flexlease toe als optie. Flexibel toch, van Mini? Ga naar mini.nl. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Thuis, op kantoor of in het magazijn? Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Mijn vader was een leguaan, mijn moeder een ratelslang. En ik zit hier achter glas en ik eet muizen. U bent dus gewaarschuwd. Goedenavond, welkom bij het Oog. In Den Haag kijkt men dus met argusogen naar Thierry Baudet. Naast dat hij vermoedt dat we worden bestuurd door reptielen, meldt hij nevenfuncties niet en is hij openlijk fan van Poetin. We horen onze politiek verslaggever Wilma Borgman en hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert. Paul Bril schetst een portret van de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Wereldkampioen kickbokser Jorina Baars maakt een uitstapje naar het traditionele boksen. En componist Joris de Man vertelt over het maken van muziek voor grote games. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 18 oktober. Daarvoor zijn we natuurlijk op zoek naar het tweetal en naar alle informatie die ons kan helpen om ze terug te vinden. Sinds vanmorgen wordt er met man en macht gezocht naar de 10-jarige Hebe en haar begeleidster. We houden met diverse scenario's rekening uiteraard, maar het feit dat we een Amber Alert inzetten wil zeggen dat we ons zorgen maken en dat we haar zo snel mogelijk willen vinden. De politie is bezorgd over de gezondheid van het vermiste meisje. Hebe is een meisje met een beperking. Zij heeft 24 uur zorg nodig en we maken ons ernstige zorgen om haar en om haar begeleidster. Vanmiddag concentreerde de zoektocht zich bij Waspik, waar ook een speciaal team van veteranen is ingezet. Wij hebben gewoon wel specialisme, dus wij kunnen echt helpen. En er zijn denk ik nu inmiddels iets van 120, 130 vrijwilligers aanwezig. Maar de politie zoekt ook op andere plekken. Uiteraard bekijken we ook online alle wegen die bewandeld zijn, om op die manier te bekijken waar zouden ze kunnen zijn. We willen ze heel graag zo snel mogelijk vinden. Een unicum in de Tweede Kamer. Daar werd gestemd over het schorsen van Kamerlid Thierry Baudet, omdat hij zich niet aan de integriteitsregels houdt. Uitslag is voor de aanbevelingen 119 en 2 tegen. Dat betekent dat de aanbevelingen zijn overgenomen. Hij mag nu 7 dagen niet meedoen aan debatten. Joost Eertmans van Ja 21 vindt dat hij gewoon de regels had moeten volgen. Die hebben afgesproken met elkaar en ik snap niet waarom 149 Kamerleden zich daar moeten houden en 1 niet. Zelf vindt Baudet maar onzin en liep zelfs de zaal uit bij de stemming. Het is puur een Piet Luttig wedstrijdje verplassen dat de coalitie wil oppositiepartijen dwingen om in het gareel te gaan lopen. Het lijkt goed te gaan met de gasprijzen. Ze dalen in rap tempo. Die gasprijs is nu gedaald omdat het vulseizoen voor de gasbergingen eigenlijk afgelopen is. Dat was tot 1 oktober. Er komt beetje bij beetje rust op de gasmarkt. Toch merkt de consument er nog weinig van. De prijs die zij doorberekenen is de prijs die ze zelf betaald hebben. Ja, en dat is een gemiddelde van de afgelopen weken en maanden. Bij de energiebedrijven doen ze er alles aan om zo goed mogelijk in te komen voor zover dat kan. Dit is Jantje huilt, Jantje lacht. De ene dag zit je goed, de andere dag zit je minder goed. En toch moeten we niet meteen te enthousiast worden. Mocht geopolitiek iets gebeuren, of het wordt sneller kouder dan verwacht, dan verwacht ik dat die prijzen weer zullen stijgen. In dierenasiels wemelt het van de kittens. Het begint zelfs een terugkerend probleem te worden. Kittenseizoen dit jaar, en eigenlijk al jarenlang, veel langer duurt. Eigenlijk doordat het buiten ook gewoon lekker weer is. En doordat het buiten nog relatief warm is, komt er, laten we zeggen, een natuurlijke behoefte naar boven. Dat betekent eigenlijk dat katten die buiten leven ook de behoefte blijven voelen om zich voort te planten. Maar de dierenasiels hopen wel op wat grondige hulp van de kattenbaasjes. Waardoor poesjes geen kittens meer kunnen krijgen en waardoor katers ook geen moederpoezen zwanger kunnen maken. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Zo. Jan van der Putten heeft gekeken wat er allemaal in de krant van morgen staat. Ja, kinderen moeten niet als volwassenen worden berecht. NRC meldt dat de Raad voor de Kinderbescherming een oproep doet aan de politiek. Schrap het wetsartikel dat rechters de mogelijkheid geeft om 16- en 17-jarigen als volwassenen te berechten. Volgens de Raad krijgt een kind dat als volwassene wordt berecht onvoldoende de kans om zich na een misdrijf gezond te ontwikkelen. Dat is niet alleen schadelijk voor het kind, maar ook voor de samenleving. In de toeslagenaffaire werden 1675 kinderen uit huis geplaatst. In het AD staat dat nu voor het eerst bij een gezin wordt uitgezocht hoe dat eigenlijk kwam. Afgesproken is dat experts een tijdlijn gaan maken, een zogeheten verklarende analyse. Toeslagenouders Gerda en Jurgen de Keuning hadden zwaar te lijden onder de schulden waar de Belastingdienst hen mee opzadelde. Een klinisch psycholoog zegt dat er vaak niet naar hen werd geluisterd. Ze zegt, dat gaan we nu wel doen. Geen 8 weken op de wachtlijst, maar binnen een paar weken al in gesprek met een specialist. GGZ-patiënten kunnen in Breda sinds kort terecht in een mentaal gezondheidscentrum van GGZ Breeburg. Diagnoses vinden ze daar niet zo boeiend, schrijft de Volkskrant. Breeburg kijkt eerst wat iemand nodig heeft. De manager zegt, het zal me worst wezen of jij een depressie hebt of een borderline stoornis. Als jij hier komt omdat je veel ruzie maakt en moeite hebt om relaties aan te gaan, dan moeten we daar iets mee. In Trouw staat morgen een groot verhaal over extreem rechts in Duitsland. In een dorpje in Thüringen, in de vroegere DDR, wordt elk jaar het zomerfeest gehouden van de vereniging Gedächtnisstätte. En de bezoekers herdenken de Tweede Wereldoorlog daar op een heel andere manier dan andere Duitsers. Duitsland had geen bijzondere schuld aan de oorlog, is het idee. En verder heeft niemand het op het feest over de Holocaust. De oprichter van de vereniging is zelfs een beruchte Holocaust-ontkenner. De Duitse inlichtingendienst maakt zich grote zorgen over dit soort clubs. En in Zuidlaren, in Drenthe, was vandaag weer de traditionele jaarlijkse paardenmarkt. Voor de 821ste keer, staat in de Telegraaf. Met ruim 1000 paarden en ponies is het de grootste paardenmarkt van Europa. Een jongetje van 10 uit Leusden heeft net een Shetlander verkocht. Zijn ouders vertellen dat hij de 12e generatie van hun familie is die dieren op de markt verhandelt. En de burgemeester is trots. Hij vertelt dat er tegenwoordig meer gelet wordt op dierenwelzijn. En hij voorspelt dat de Zuid-Larense markt tot in eeuwigheid blijft bestaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Don't Look Now door Creedence Clearwater Revival. Met 119 stemmen voor en 2 stemmen tegen werd vanmiddag de schorsing van forumleider Thierry Baudet door de Tweede Kamer een feit. Een week lang mag Baudet niet deelnemen aan debat. Hij mag alleen maar stemmen. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Wie waren eigenlijk die twee tegenstemmers? Dat was Hans Smolders van de groep van Wiebre van Haga en Caroline van der Plas van BBB. En de laatste legde een stemverklaring af, waarin ze zei van ja, een Kamerlid moet zich inderdaad aan de regels houden. En als iemand dat niet doet, dan is een berisping op zijn plaats. Maar een Kamerlid verbieden om aan debatten deel te nemen om echt zijn democratische werk te doen, dat is niet democratisch en daarom stemde zij tegen. Maar dat maakte, zoals je net al zei, voor de einduitslag geen verschil. Nee, maar er komen nog lang niet aan die 150. Hè? Waar was de rest? Nou, twee fracties ontbraken helemaal bij de stemming. Wilders deed er niet aan mee met zijn 16 collega's. En ook de fractie van Forum voor Democratie zelf deed niet mee. Ondanks het feit dat ze zelf om die hoofdelijke stemming hadden gevraagd. En dat motiveerde Baudet als volgt. Dat is het fundamentele democratische principe dat hier ter discussie staat. Dat wij alle 150 gelijk zijn en de macht controleren en niet elkaar controleren. Daarom zal ik niet mijn fractie niet tegenstemmen. Daarom zal mijn fractie niet tegenstemmen. Wij zullen ons onthouden van stemming. Kamerleden horen niet over elkaar te stemmen, hebben geen juridictie over elkaar. Ja. En wij zullen dus de zaal verlaten op het moment dat de stemming zal beginnen. De heer Wilders van de PVV. Voorzitter, mijn fractie vindt dat we die brug echt niet moeten overgaan. Als wij over elkaar gaan stemmen, als wij aan elkaar sancties gaan uitdelen, als wij elkaar de facto het woord gaan ontnemen, als wij elkaar als gekozen volksvertegenwoordigers van het debat gaan uitsluiten, dan is het einde zoek. Ja, dus PVV verlaat de zaal. Ook Forum voor Democratie verliet de zaal. En toen bleven er 121 over. En het was voor het allereerst dus dat een Kamerlid een schorsing aan zijn broek kreeg. Ik denk dat het nog wel goed is om erbij te vertellen dat die procedure rondom zo'n schorsing voorschrijft dat er alleen over wordt gestemd. Er was dus geen debat vanmiddag. Het was echt alleen een stemming met een aantal stemverklaringen. En dat is om het uit de partijpolitieke sfeer te halen. Nou ja, ik geloof niet dat dat helemaal is gelukt. Nee. En waar is Baudet nou precies voor geschorst? Hij is geschorst nadat er bij de integriteitscommissie, die de Tweede Kamer sinds anderhalf jaar heeft, een klacht over hem is binnengekomen. En die klacht was dat hij zich niet aan de gedragscode voor Kamerleden houdt. En die gedragscode die schrijft voor dat Kamerleden nevenfuncties en neveninkomsten moeten melden. Ze mogen wel bijverdienen en ze mogen ook andere dingen daarnaast doen, maar het moet voor kiezers dan transparant zijn waar de belangen van Kamerleden zitten. En daarom moeten ze het melden. Die integriteitscommissie heeft geen bewijzen gevonden voor de neveninkomsten, maar wel voor de nevenfuncties. Die zijn al twee keer niet gemeld. En de eerste keer krijg je een berisping en de tweede keer een schorsing. En dat was dus vandaag. Ja. Je zou kunnen denken dat wat hij zegt er ook iets mee te maken heeft. Is dat zo? Nee, over de inhoud van wat iemand zegt in de Tweede Kamer staat er geen letter in die gedragscode. Dus daar gaat deze schorsing niet over. Wat je wel merkt in de Tweede Kamer is dat er een toenemende zoektocht is naar manieren om een antwoord te vinden op de uitspraken die Baudet doet. Waarbij je van fractieleiders hoort dat sommige uitspraken vooral aanleiding zijn om zich af te vragen of het eigenlijk wel goed gaat met Baudet. Maar andere, bijvoorbeeld die uitspraken over Poetin inderdaad, of dat de inval in Oekraïne het meest hoopvolle is dat er in tijden is gebeurd. Ook zijn teksten over globalisten die over de wereld willen heersen, over geregeerd worden door reptielen, die worden echt betiteld als ondermijning van onze democratische rechtsstaat. Luister maar naar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en naar Jan Paternotte van D66. Ja, door te zeggen dat mensen in het kabinet reptielen zijn, oftewel te doen alsof dat niet mensen zijn, maar een soort kwaadaardige wezens, hè, dat is eigenlijk de boodschap. Dat is gevaarlijk, daarmee bakker je echt haat aan. En het is ook bloedlink dat wat hij hier doet is eigenlijk de agenda van Vladimir Poetin verdedigen als parlementariër in Nederland. Wat ik zie is dat hij wel het tekstboek van Poetin aan het voorlezen is. Dus dat hij in die zin zeer bruikbaar is voor de propaganda van Poetin. Ja, in een oorlog waar het nu echt is, beschaving versus alles wat haaks staat op een beschaving. En in die zin is het ondermijnend aan onze eigen beschaving. Maar je mag heel veel zeggen. Ja, er zijn wel mensen die zeggen dat dit raakt aan artikelen in het burgerlijk wetboek. Waardoor je de vraag kan stellen of wat hij nu doet en wat zijn partij getijdeld of dat zich nog wel verdraagt met de democratische rechtsorde. Ik vind alleen wel dat dat niet een vraag is voor mij als volksvertegenwoordiger, maar dat dat een vraag is voor het Openbaar Ministerie. Ik denk dat dat redelijkheid niet meer helpt. Ik denk niet dat het helpt dat ik nu naar hem toe loop en een paar argumenten hem voorleg. Dus ik denk dat we inderdaad andere middelen nodig hebben. En in mijn geval is dat een gebed. Ja, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Redeneren helpt niet meer. Het is bloedlink, het is gevaarlijk, het is ondermijnend voor onze beschaving, hoorde je deze twee fractieleiders zeggen. Mag dat dan allemaal zomaar? Nou ja, Patten Notter zei het niet voor niks. Er zijn mensen die vinden dat er nu al wettelijke mogelijkheden zijn om dat aan te pakken. Dat is niet aan de politiek, dat is aan het Openbaar Ministerie. Wat wel aan de politiek is, is het maken van wetgeving. En op het ministerie van Binnenlandse Zaken werken ze aan een wet politieke partijen, waarin nadrukkelijk wordt gesproken over een partijverbod als een partij een concrete bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat. En die wet gaat dit najaar naar buiten, is de bedoeling. Wat gebeurt er nou eigenlijk als Baudet zich blijft onttrekken aan die registratieplicht? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Dat wil zeggen, er volgt niet automatisch een nieuwe schorsing. Want die integriteitscommissie van de Tweede Kamer die komt in actie nadat er een klacht is ingediend over een zittend Kamerlid. Die doen niet op eigen initiatief allerlei onderzoek. Als die klacht er komt, dan gaan ze weer kijken naar of iemand zich aan die regels houdt. En als de klacht gegrond is, dan hebben ze wel opnieuw de mogelijkheid om een schorsing voor te stellen tot maximale maand. En dan zou de Tweede Kamer dan net als vandaag weer over moeten stemmen. Ja. Tot zover de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is ook een soort van grens bereikt. Ja. Want daar werd de senator van de PVV uitgesloten van het debat. Ja, wat is daar precies gebeurd? Ja, dat was bij het debat over de algemene politieke beschouwingen. Je weet misschien nog, die hadden we een paar weken geleden in de Tweede Kamer. Toen liep daar het kabinet weg na uitspraken van Baudet over D66-leider Kaag. Vandaag gebeurde er iets in de Eerste Kamer. Daar hield PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber een betoog. En dat stuitte meermalen op de grenzen van de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin. Luister maar. Maar voor Rutte en co. zijn het MKB. Nee, hij is de minister-president, of hij is meneer Rutte of minister-president Rutte. U weet dat. Dat doen we hier met mensen in de zaal, met mensen buiten de zaal. U heeft het nu voor de tweede keer gedaan. De eerste keer liet ik het lopen, maar liever niet. Minister Kaag brabbelde wat D66-vakjargon, iets over het samenspel tussen overheid. Nee hoor. Het is vervelend dat ik u nou iedere keer moet onderbreken, omdat u elke keer over de grens gaat die ik trek. Op deze manier gaan we hier niet met elkaar om. Dat is de bel aan de wortel van de democratie. Onder hoffelijkheid wordt hier gewoon de mond gesnoerd en wordt de vrijheid van meningsuiting op de helling gezet. Daarom zeg ik nogmaals, deze minister brabbelt iets van deze 60. Dan ga ik nu schorsen. Voorzitter, dan vraag je je af, zit de vijfde kolonne dan niet eigenlijk achter de regeringstafel? Nou, nu gaat en kan u de minister-president vragen. U heeft het bij herhalingen gehad over de minister-president alleen bij zijn achternaam. U heeft het over vijfde kolonnes. U heeft het over allerlei dingen die ik niet kan tolereren. En daarom ontneem ik u nu het woord voor de rest van dit debat. Ja, grovel op de bankjes van de Eerste Kamer. Bruin kreeg instemming en steun voor zijn optreden vanmiddag. En dat maakt wel duidelijk dat er voor en achter de schermen in Den Haag gezocht wordt naar manieren om echt grenzen te stellen aan wat er in het parlement allemaal gedaan en gezegd kan worden, Wilfried. Ja, dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Meegeluisterd heeft Paul Bovendeert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond, meneer Bovendeert. Goedenavond. Ja, allereerst even uw reactie op de schorsing van Baudet. Wat vond u daarvan? Ja, begrijpelijk. Kijk, Kamerleden vervullen publieke functies. Ze hebben rechten, maar ook verplichtingen. Ze moeten zich houden aan de regelingen die gelden voor Kamerleden. En een van die regelingen is de gedragscode. In die gedragscode staat dat je nevenfuncties en nevenactiviteiten moet registreren. En als je dat niet doet, ja, dan houd je niet aan de regeling. En dan hebben ze een onafhankelijke commissie, een college, dat klachten behandelt, een aanbeveling doet. In eerste instantie was dat een berisping. Daar hield meneer Baudet zich niet aan. Ja, en dan vervolgens kan het Kamerlid tot maximaal een maand geschorst worden. Ja, en dan ook nog op dezelfde dag fractievoorzitter Faber van de PVV in de Eerste Kamer, u hoorde het net. Wordt het woord ontnomen door de voorzitter. Hoe oordeelt u daarover? Ja, je hebt een tijdlang gezien het Nederlands parlement dat men heel soepel was en heel veel toeliet. Dat tij is aan het keren. Komt een andere cultuur op. Een cultuur dat men gelukkig weer wat fatsoenlijker met elkaar moet omgaan. En zich moet onthouden van beledigende uitdrukkingen. En als een Kamerlid dat doet, Ja, een Kamerlid kan niet vervolgd worden of berecht worden voor wat hij zegt in de Kamer, maar de voorzitter kan hem tot de orde roepen en het woord ontnemen als een Kamerlid de orde verstoort of gaat beledigen. Mm-hmm. En ik vind het ook een taak van een voorzitter om in te grijpen. Ja. Als zich dat voordoet. Nou, als iemand over een vijfde kolonne en verraders gaat praten, ja, dat zijn beledigende uitdrukkingen. Ja, die, ja goed, je zou ook. Ja, verraden vind ik dan nog weer een ander. Als je zegt de vijfde kolonne, is dat, vindt u dat een belediging of vindt u dat een mening? Nou ja, als je dat ziet in de termen van verraders, dan vind ik het wel beledigend, ja. Huh? Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje welk type vergaderorde wil je handhaven. Kijk, in het reglement van orde staat ook van de Tweede Kamer dat Kamerleden met respect met elkaar moeten omgaan. En dat respect is nogal eens ver te zoeken in het parlement. En ik heb het idee dat voorzitters, de beide voorzitters van de beide kamers, weer willen proberen om dat respect terug te krijgen in de debatten. Ja. En dat lijkt me heel verstandig. Ja. En dan gebeurt het ook nog eens op één dag, hè? Deze twee incidenten, zou ik het even noemen. Zegt u dat wat? Of is dat toeval? Dat zou wel toeval zijn. Oké. Okay. Daarnaast zijn de zorgen in de Tweede Kamer over de uitspraken van Thierry Baudet buiten de Kamer. In een interview zegt hij onder meer dat hij fan is van Poetin. Worden daarmee bepaalde regels overschreden, vindt u? Nee, dat zijn uitlatingen die Baudet doet buiten het parlement om. Hè? En buiten het parlement geldt dat hij natuurlijk als ieder ander aansprakelijk kan zijn als hij strafbare feiten pleegt. Dus als hij gaat beledigen of discrimineren. Dat is één weg. Nou, ik weet niet of dat hierin zit, deze delicten. En wat daarnet ter sprake kwam, was de mogelijkheid om een politieke partij te ontbinden, te verbieden en te ontbinden. Mm-hmm. En dat staat nu geregeld in het burgerlijk wetboek. Ja. Rechtspersonen kunnen ontbonden worden op verordening van het Openbaar Ministerie als hun werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Ja, en er wordt ook nu iets genoemd in de trant van dat er een bedreiging moet zijn voor de nationale veiligheid. Hè, dat begrip wordt nog een beetje nader uitgelegd in dat artikel. Dus dat zou dan een vraag kunnen zijn die opkomt. Ja. Maar ik denk dat je daar toch wel heel terughoudend mee moet zijn. Ja, u ziet daar geen grond voor, want ik weet dat Wim Voermans, een hoogleraar staatsrecht in te Leiden, daar ook iets over heeft gezegd vandaag. Hè. Die verwijst ook naar het burgerlijk wetboek en zegt dan gaat over tot ontbinding en verbieden van partijen. Maar daar ziet u geen grond voor, begrijp ik. Nee, ik denk dat je de vrijheid van partijvorming is een groot goed. Je moet niet te snel gaan ingrijpen in die vrijheid. Alleen als er hele serieuze bedreigingen zijn voor de openbare orde, nationale veiligheid, internationale rechtsorde, dan zou ik kunnen overwegen dat het OM actie onderneemt. Maar ja, een paar van die uitlatingen van Baudet hoeft het dan nog geen aanleiding te zijn om zo'n rigoureuze maatregel te treffen. Dan moet er toch heel wat meer aan de orde zijn, denk ik. Ja. Wilma Borgman noemde het net al. Er wordt gewerkt aan een wet op de politieke partijen. Verwacht dat die wet meer mogelijkheden gaat bieden om op te treden tegen partijen die complottheorieën en desinformatie verspreiden? Ja, dat is de vraag. Hè. Kijk, het kan natuurlijk best zo zijn dat in die wet op de politieke partijen de regeling komt te staan die nu in het burgerlijk wetboek staat. Een beetje aangepast misschien. Maar dat weinig vernieuwing zal brengen. Je moet ook oppassen met ingrijpen in desinformatie. Want wat is desinformatie? Je raakt dan de vrijheid van meningsuiting ook weer. Mm-hmm. En ook dat is een heel groot goed. Zeker in de context van de democratie. Verkiezingscampagnes, uitingen van politieke partijen. Maar zegt u nu dat desinformatie gewoon eigenlijk dat niet te vinden is, omdat dat heel moeilijk te beoordelen is, wanneer het desinformatie is? Ja, dat is moeilijk te beoordelen, ja. Dat is zeker moeilijk te beoordelen. Hm. Ja. Dus, maar de boodschap is, je moet er voorzichtig mee zijn. Je moet het politieke debat, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is in een democratie. Burgers moeten met elkaar aan het debat kunnen gaan. Ze moeten hun opvattingen kunnen uitwisselen. Ze moeten een onderbouwde keuze kunnen maken bij verkiezingen. Daar moet je niet te snel aan tornen. Die vrijheid moet je de burgers en dus ook de politieke partijen gunnen. Ja, ik dank u wel. Paul Bovendeert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Isn't it strange how the Everything After All was dat van Bauer uit 2004. Shefali Razdan Dougal wordt de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Morgen wordt ze door koning Willem-Alexander ontvangen. Welkom Paul Bril, journalist en voormalig correspondent in Washington voor de Volkskrant. Wie is deze vrouw? Nou, haar benoeming tot ambassadeur is zowel een buitengewoon verhaal als een heel normaal verhaal. Ze is immigranten, als immigranten naar Amerika gekomen toen ze 2 was. En het buitengewoon is natuurlijk dat ze dus in 50 jaar van immigranten tot vertegenwoordigster van haar nieuwe vaderland is geworden. Ze kwam uit India, geloof ik. Ze kwam uit India met haar ouders. En ze is ook weer getrouwd met een Indiaanse rijke financier. Dat heeft ook erg geholpen. En dat komt bij het normale van haar benoeming. Ambassadeurs in Nederland en in vele andere landen, maar zeker in Nederland, worden haast altijd fondsenwervers of rijke donoren van de president. Het is dus zelden dat hier een beroepsdiplomaat wordt benoemd. Maar het zijn haast altijd cadeautjes aan mensen die zich hebben ingespannen voor de verkiezing van de president. En dat is nu niet anders. Zij is echt een ferme fondsenwerver geweest. En daar heeft ze dit baantje aan te danken. Ja, ze heeft eerst geld bijeengebracht al in 2016 voor Hillary Clinton. Nou, dat is niet gelukt. Nu heeft ze voor Biden zich enorm ingespannen. En ze zit ook, of ze heeft gezeten in de financiële commissie van de Democratische Partij. Dus ze heeft een enorm netwerk. En ze is enorm belangrijk geweest voor het aanboren van fondsen voor de verkiezingscampagne van Biden. Mm-hmm. En daar wordt ze nu voor beloond. Ja, en is het dan zo dat zij op dat schaakbord kan zeggen, ik zet even in op Nederland, of wordt dat toegewezen? Ik denk eerlijk gezegd dat wordt toegewezen. Ze zal ongetwijfeld haar voorkeuren hebben gehad. En wellicht was Nederland erbij. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze in eerste instantie liever naar Azië had gewild. Ja. Maar goed, er moet natuurlijk worden geschoven. Want ze is niet de enige die beloond moet worden. Er zijn er vele. Ongeveer 30-40% van alle ambassadeursposten worden vergeven aan mensen die de president hebben geholpen. Dus dat is een enorm aantal. Ja, ik zag even een lijst vanaf het begin dat er mensen werden uitgezonden naar de landen, zal ik maar zeggen. Vanaf 17 zoveel. En ik kende eigenlijk geen enkele naam. Alleen Hoekstra, gek genoeg, is natuurlijk ook het meest recent. Die heeft zich nog wel een beetje in de kijker gespeeld, toch? Ja, omdat hij zich... Piet Hoekstra. Omdat hij zich, omdat hij ook een beetje van Nederlandse afkomst nog was. Maar vooral omdat hij natuurlijk zich politiek zo enorm geprofileerd heeft. Hij is zo ontzettend duidelijk aan de uiterste rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum gaan zitten. Ja, was pro-Trump, hè? Ja, precies. Het was dus echt wat dat betreft een Trumpist. Ja. Dat tekende ook zijn ambassadeurschap heel erg. Waardoor hij natuurlijk gewoon afstand kreeg tot de andere politieke partijen. Dus in die zin was hij een hele slechte ambassadeur. De taak van een ambassadeur is natuurlijk om gewoon het hele politieke spectrum van Nederland te bedienen. Om daarmee in gesprek te zijn. Ja. Een beetje onzijdiger mogen zijn. Je moet absoluut afstand houden van de Nederlandse politiek. Ja. Je moet Amerika of de president of het regeringsbeleid verkopen. En je moet niet positie kiezen in het Nederlandse politieke spel. Ja. Trump verliest. Piet Hoekstra die pakt de dag erop bijna letterlijk zijn koffers en die vertrekt. Dan zou je denken, ja, als deze post zo belangrijk is, dan zit er binnen een week een ander. Dit ja. zijn hoe lang verder? Nou ja, ook dat is niet abnormaal. Zij is volgens mij benoemd in maart, als ik het goed heb. En dan duurt het heel lang voordat haar benoeming, want de Senaat moet de benoeming goedkeuren. Nou, dan komt er een hoorzitting. Ja, en er hoeft maar één senator een slechte bui te hebben of iets te bedenken waardoor die de kandidaat niet goed vindt. En dan loopt zo'n benoeming weken, zo niet maanden vertraging op. Of een senator wil er iets voor terug voor zijn steun. Dat gebeurt ook. Ja, maar dat zegt toch iets over het onbelang van deze functie? Nou, dat gebeurt niet bij de echt belangrijke posten. En ja, hoe je het ook bent of keert, Den Haag is niet een hele belangrijke post in de eerste plaats, omdat de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen gewoon heel goed zijn. En bedenk wel, er zitten natuurlijk gewoon diplomaten in Den Haag. Er zitten Amerikaanse beroepsdiplomaten in Den Haag, die natuurlijk ook het meeste van het werk doen. Ja. Dus het is niet zo dat Amerikaanse belangen niet worden gediend. Het is ook een beetje een erefunctie. Maar onderschat het tegelijkertijd ook niet. Er zijn natuurlijk ambassadeurs die hier wel degelijk een rol van betekenis hebben gespeeld. Ja. Noem jij eens iemand waarvan je zegt, van, nou, die schiet mij nu te binnen? Nou, de belangrijkste ding van de afgelopen 40 jaar was Paul Bremer. De man die later in Irak heeft gezeten. Ladies and gentlemen. Dat was de... Was hij dat? Precies. We got him. Dat was de laatste beroepsdiplomaat. En die is in de jaren 80 naar Nederland gestuurd. Omdat Nederland toen echt... er was een hele pacifistische golf tegen de kruisraketten. En toen was Nederland toch wel even een belangrijke post. Toen moest er echt een goede diplomaat komen om het werk te verrichten. Zelf heb ik eigenlijk de beste herinneringen aan Roland Arnall. Dat was de tweede ambassadeur in de Bush-tijdperk. Dat was een ontzettend leuke kerel, eerlijk gezegd. Het was een democraat die republikein was geworden. Die Bush was gaan steunen vanwege 9-11. En die kwam hier en die had... En dat was dus helemaal geen diplomaat. Het was een ontzettend rijke kerel. Met een bedrijf, America Quest in Amerika, die een beetje dubieus was. Maar goed, hij kwam hier en had al snel in de gaten... Bush is hier niet te verkopen. Daar moet ik dus ook niet aan beginnen. Nu zou je trouwens God op je knieën danken... als de Republikeinse Partij iemand als Bush zou nomineren. Maar nou, zo verandert de tijdgeest. Maar in die tijd was dat dus ontzettend moeilijk. Dus hij dacht, ik moet het anders doen. Ik moet echt Amerika verkopen. En ik moet vooral zorgen dat mensen die Amerika... Die een wantrouwen hebben in Amerika, om die een beter beeld te geven van Amerika. En toen heeft hij de Diversity Dialogues gestart. Toen heeft hij dus mensen in Nederland, vooral uit de moslimgemeenschap, maar ook andere minderheden, heeft hij naar Amerika gehaald. En Amerikanen uit moslims, mm-hmm. Frans aan de moslims, ja. Minderheden. Op een originele manier laten zien, ja, hier in Nederland. Dat heeft enorm goed gewerkt. En verder was het een man die geïnteresseerd was. Hij praatte veel met journalisten, wat ook niet elke diplomaat doet. Maar jij hebt dus wel met hem gesproken, begrijp ik. Nou, we moeten afwachten wat deze mevrouw Razdan Dougal voor ons gaat betekenen. Of voor de Verenigde Staten, maar net hoe ze het gaat doen. Ik dank je wel voor je komst, Paul Bril. Okay. Wereldkampioen kickboksen Jorine Baars maakte gisteren bij de Ben Bril Memorial in Carré in Amsterdam uitstapje naar de boksport. Goedenavond, Jorina. Goedenavond. Hoe ging het gisteravond? Ja, ging best lekker. Ja? Ja. Heb je gewonnen? Nee, het was onbeslist. Maar het was wel echt een hele vette partij. En ik denk dat eigenlijk het publiek de winnaar is van deze partij. Want het ging echt over en weer. En het was gewoon echt een knalpartij. Om hoeveel ronde ging het? 4 keer 2 minuten moesten we vechten. Ah, okay. En dit is voor jou dus toch relatief nieuw. Want het was best wel druk. Ik geloof dat er 1600 mensen waren, begreep ik. Ja, volgens mij was het uitverkocht. Hartstikke goed. Dus, maar als je kickbokser bent, dan moet je als je gaat boksen het nodige laten opeens. Ja, zeg dat wel, ja. Ja, dat was wel even een dingetje. En volgende maand heb ik een kickboxwedstrijd. Dus ja. Ik moest ook wel een klein beetje mijn benen blijven trainen. Of tenminste de schoppen blijven trainen, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik merkte ook wel een klein beetje dat ik daar in de wedstrijd toch wel wat last van had. Omdat ik best wel bewust ermee bezig was om niet te gaan schoppen. Ja, en dan ben je eigenlijk een fractie van een seconde te laat, omdat je niks met je voeten of je knieën mag doen. Maar dan moet je het met je vuisten doen en dan ben je misschien te laat. Merkte je dat? Nou, wat ik probeerde was vooral als ik dacht aan van niet knieën, niet schoppen, dat ik gewoon naar achter stapte of wegstapte. En op zich ging dat best wel prima eigenlijk. En ik heb geen enkele schop gegeven, dus dat ging goed. Ja, maar goed, is het nu zo dat je na dit ene gevecht in het traditionele boksen zegt van, ik ga een keuze maken tussen kickboksen of gewoon boksen? Nou, ik heb sowieso dus volgende maand nog een wereldtitelgevecht kickboksen op de planning staan. Daarna zal ik met het team gaan overleggen van, joh, wat gaan we doen? Want ik merk wel dat of ik moet het een doen of het ander. En samen, dat is best wel lastig. Dus zullen we even met het team gaan overleggen wat handig is en wat kan en wat maar haalbaar goed, is. Even los van het team, wat vind je zelf? Ja, ik vind, kickboksen is gewoon is nog steeds mijn kindje natuurlijk. Dat doe ik al vanaf mijn 7e. En ja, het boksen vind ik ook weer heel erg leuk om nieuwe dingen te leren. Alleen ik heb mijn eigen sportschool en daar geven we voornamelijk eigenlijk kickboksen. Dus ja, het is gewoon eventjes wat dingetjes overwegen en afwegen. Dat zeg je nou wel, met je eigen school en dat je daar kickbokslessen geeft. Maar het is ook heel bijzonder dat jij Parkinson boksen geeft. En daar wordt denk ik niet zo geschopt. Ja, wat doe je? We geven inderdaad Parkinson boksen. En het klinkt heftiger dan het is, hoor. We werken vooral met dubbeltaken. Waar mensen met Parkinson wat moeite mee hebben of krijgen. En juist om die hersenen te blijven stimuleren door meerdere dingen tegelijk te doen. En ja, wat is daar beter dan door dat oefenen met bokstechnieken? Ja, dus dat zijn relatief oude mensen die daar staan. Die krijgen een paar handschoenen aan. En die moeten dan tegenover elkaar staan. En wat voor opdrachten geef jij dan? Ja, het zijn op zich niet altijd relatief oudere mensen, hoor, helaas. Ook wat jongere mensen al. Maar het is inderdaad vaak met elkaar zijn ze aan het werk. Wat we doen is bijvoorbeeld, ik noem even wat, een oefening, een alfabet opzeggen. De één zegt de A en dan moet hij een naam zeggen met de A, bijvoorbeeld Anton. En dan mag hij twee stoten maken, twee directe stoten. Nou, dan is je maatje en die is dan bij de B. Nou, de B van bijvoorbeeld Bernard. En die moet dan twee stoten maken. Nou, dat kan je dan ook weer uitbreiden door te gaan werken met stappen, met lopen. Ja, je hebt zoveel verschillende dingen. We werken ook bijvoorbeeld met tennisballen. Eén tennisbal stuiteren met links, vangen met rechts. Oefeningen tegen elkaar doen. Linker directe, rechter directe. Ja. Alleen dan opnoemen. Als je met links stoot, dan zeg je rechts. Dus echt constant eigenlijk die hersenen blijven stimuleren. Dus het is fysiek, maar ook heel veel mentaal. En krijgen mensen die dan aan het Parkinson boksen zijn ook niet af en toe er zoveel zin in dat ze ook denken, ik geef eens een uppercut? Nee, gelukkig niet. Linkshoek? Nee. We werken dan ook tegen de bokzak, zodat ze, mochten ze dat gevoel hebben of krijgen, dat ze tegen de bokzak wel eventjes los kunnen gaan. Maar tegen elkaar is dat zeker niet de bedoeling. Nee. En dat gebeurt ook niet. En is dit relatief nieuw? Ik had er eigenlijk nooit van gehoord. In Amerika is dat heel groot. Je hebt daar Rocksteady Boxing, heet dat. En dat is echt enorm, niet normaal. En er waren twee mensen uit Ede, die hebben daardoor de cursus gevolgd. En hun hebben dat zodoende ook naar Nederland gebracht. En zodoende kwam het eigenlijk bij ons op het pad. Het stond in een blaadje en mijn buurman die heeft helaas deze ziekte. Ja. En die kwam met het magazine naar me toe van, joh, is dit niks voor jou op de sportschool? En ja, zodoende zijn we dat gaan geven. We zijn die cursus gaan doen en we zijn gestart. En hoeveel doen er nu aan mee? Ik heb nu 14 mensen die meedoen. Ja, en kun je dan, ja, doe jij zelf dan onderzoek naar of de dingen echt werken? Of kun je zien aan mensen dat ze zich beter gaan voelen door te sporten? Ja, ik doe er zelf geen onderzoek naar, maar je ziet het wel. Want je ziet inderdaad als mensen een tijdje niet zijn geweest door iets, blessure of whatever, dat ze niet zijn kunnen komen. Ja, je ziet wel dat ze dan toch wel wat sneller achteruit gaan. En dat is gewoon vervelend om te zien. Dat wij in Ede die cursus hadden, toen was ook zeg maar net die corona allemaal geweest. En hun zeiden ook, ja, wij moesten als sportschool ook dicht. En dat we de mensen weer terug mochten verwelkomen op de sportschool. Ja, hebben we helaas ook wat mensen echt heel erg slecht en heel erg achteruit zien gaan. Dus het is gewoon sowieso belangrijk om te bewegen wat je ook doet. Al ga je wandelen op straat, dat maakt allemaal niet uit. Als je maar blijft bewegen. Ja, en waar ik ook aan zit te denken is van, er gaan natuurlijk de laatste jaren zeker best veel verhalen over het feit dat je bijvoorbeeld met, als je voetbalt en je moet veel koppen als verdediger, of als je moet boksen, dat gewoon niet goed is voor je hersenen. Dat je er zelfs Parkinson door kan krijgen. Geloof je daarin? Tuurlijk, elke klap of stoot of dreun tegen je hoofd, dat is gewoon eentje te veel en dat is gewoon echt niet gezond. Daarnaast zijn ze wel bezig met een onderzoek dat het vooral vanuit je darmen komt. Je merkt toch wel dat er in bepaalde plekken meer Parkinson heerst. En dat klinkt een beetje stom, maar het zijn toch wel plekken waar vaak gif gebruikt wordt op de groentes en dat soort dingen. Dus ze zijn echt wel aan het onderzoeken en verder ook aan het onderzoeken. Bedoel je? Ja, of het ook echt daar vandaan kan komen. Ja. Maar goed, jij gelooft er wel in dat het niet per se gezond is om veel te moeten incasseren via je hoofd, toch? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, dat moet je zo min mogelijk proberen. Ja. Hoe voorkom jij dan zelf dat je daar later last van hebt? Nou, wat ik zelf doe is sowieso, ik vecht niet meer dan 4 partijen in een jaar. Nou ja, 4 is, vind ik persoonlijk nog best wel veel, want meestal vecht ik maar 1 of 2. Mm-hmm. Daarnaast probeer ik sowieso altijd een langere periode na mijn wedstrijd eventjes rust in te plannen. Nou, toevallig deze keer gaat dat eventjes minder, omdat ik nu een bokspartij heb gedaan en over 4 weken een kickboxpartij moet doen. Maar goed, daarna heb ik wel weer een hele lange periode rust. Ik zorg gewoon dat ik tijdens mijn trainingen, wij sparren ook wel richting het hoofd. En tuurlijk, af en toe krijg je wel eens een tik tegen je hoofd. Maar je slaat niet echt door, zeg maar. We slaan zeker niet door, nee. Want als je je hand laat zakken en je krijgt hem op je kin, dan weet je ook dat een knock-out had kunnen zijn. Ja. En je hoeft niet iemand knock-out te slaan om dat te weten. Ja. Jorien, je bent nou 9 keer wereldkampioen kickboksen. Je zei net, in november ga je misschien voor de 10e keer op. Je bent vandaag 34 geworden. Ja. En je bent eventjes bokser geworden gisteren. Ja. Maar gaat het je nu uiteindelijk om dat je naar die Olympische Spelen gaat? Want daar hoort kickboksen niet bij, hè? Nee, kickboksen is inderdaad geen Olympische sport. Boksen dan wel. Ja, dat zou ik inderdaad echt even moeten gaan overwegen wat haalbaar is en wat kan. Ook omdat ik mijn eigen sportschool heb. En als ik wil gaan boksen, zal ik echt wat meer buiten de stad moeten gaan trainen. En ik heb 7 dagen in de week mijn eigen sportschool open. Dus ja, dat zal ik echt moeten gaan overwegen en kijken dan, wat haalbaar is. En dan lood je in de eerste ronde tegen zo'n waanzinnig sterke Cubaans en dan lig je gelijk op de mat. Ja, nee, als we ervoor gaan, dan gaan we ervoor, hè. Ik wens je veel succes. Dankjewel, ja, Jorina Baars, kickbokser en dus ook bokser nu. Je zult het misschien niet meteen ermee associëren. Op dit moment is het Amsterdam Dance Event. Komt eraan in Amsterdam. Groot festival met veel dansmuziek. Dit is, ja, je zou hier ook op kunnen dansen. Maar dit is gemaakt voor games. En het is gemaakt door Joris de Man. Die is hier in de studio. Dag Joris, want jij gaat op dat Amsterdam Dance Event aan muzikanten die zich ook ambiëren om muziek te maken voor games, voor spelletjes, om hun te helpen, om een workshop te geven. En dat kunnen we nu alvast ook een klein beetje gaan doen in het oog. Wat hoorden we hier? Hier hoorden we een fragment van Horizon Zero Dawn. Dat is een spel gemaakt door Guerrilla Games in Amsterdam. Wat voor een spelletje is? Hoe ziet dat eruit? Het is een vrij vreemd spel. Het speelt zich af in de verre toekomst, waarbij de natuur eigenlijk de wereld heeft overgenomen. Maar waarbij we een vreemde combinatie hebben van nieuwe tribes, dus nieuwe mensen, groepen van mensen die ontstaan. Maar naast de normale dieren die rondlopen, lopen er ook hele grote robot-dinosaurussen rond. Ja. En een onderdeel van het verhaal is dus om uit te vogelen waarom dat precies aan de hand is. En je speelt een vrouwelijk hoofdkarakter. Die Aloy heet. En die is dus aan het uitzoeken wat er precies aan de hand is. En vindt onverhoeds ook uit waar ze zelf vandaan komt. Maar Joris, jij zegt van er komt onder meer in zo'n spel een robot dinosaurus voor. Ja. Dat zie jij dan ook, dat heb je op beeld. Hoe ga je dan muziek componeren? Wat... Ja, daar zitten heel veel aspecten aan. Denk je dan van dinosaurus, daar moet ik laag bij hebben? Of moet ik juist hoog bij? Moet ik violen hebben? Moet ik fluiten hebben? Nou, dat zijn inderdaad de dingen die je afvraagt. Dus een onderdeel van het traject is inderdaad om uit te zoeken hoe gaan we dit precies als muziek weergeven. Dus een van de dingen waar je aan denkt bij tribes is natuurlijk bij dat soort dingen is... Wat doen mensen die tribal zijn? Nou, die blazen op dingen, die slaan op dingen en die gebruiken hun stem. Dus dat waren aspecten die we gebruikten in de muziek. We zochten daar verschillende soorten fluiten voor, percussie. Een zangeres in dit geval, die eigenlijk meer de stem van het hoofdkarakter Aloy vertegenwoordigt. Een beetje ijlklonk. Ja, hè? Precies. Dus het is een beetje aan de ene kant een beetje onschuldig, een beetje gevoelig, maar tegelijkertijd zit er toch ook wel een sterkte in. Ja. En ben jij ooit als componist begonnen op het conservatorium of niet? Nee, ik kom uit een muzikale familie. Ja. Mijn vader die gaf les op het conservatorium en mijn moeder was een klaversymbolspeelster die ook moderne repertoire speelde. Dus het zat wel altijd in het bloed, zeg maar. Maar ik heb 6 maanden op de HKU gezeten. En toen kreeg Kunstacademie? Ja, en toen kreeg ik de kans om aan een spel te werken. Toen was jij verkocht? Het was eigenlijk al maar verkocht. Heb je dus kennen. En wanneer was dit? Dat je begon? Dit is jaren geleden. Dit is in 1998. Dus nog voor 2000 dacht jij, ik moet niet in de klassieke manier gaan zitten van dat ik ooit wens om voor het Concertgebouworkest te staan. Maar ik moet dit gaan doen. Nee, ik wilde aan games werken. Ja, Ik had vroeger een computer, een Atari. En daar was ik helemaal gek van. Daar maakte ik ook, dat noemden ze chipmuziek voor. Dus je maakte muziek met de geluidschip die in de computer zat. En die was in die tijd was dat heel primitief. Ja, we hebben overigens een fragmentje van jou gehad. Kunnen we even luisteren. Dan denken mensen, oh ja, dit staat me nog wel een beetje bij die tijd. Eigenlijk hoor ik hier een soort de opvolger van de flipperkast. Dat was dan weer mijn tijd. Ja, precies. Ja, het is heel simpel. En dat zijn ook de klanken die mensen associëren met de games. Maar de technologie is natuurlijk enorm vooruitgeschoven. En nu op dit moment kan je muziek maken eigenlijk met alle manieren. Dus als je dat ook doet voor andere kunstvormen. Dus inderdaad film of tv. De technieken zijn eigenlijk hetzelfde. En hoe doe je dat dan? Want jij neemt aan dat jij een groot scherm voor je hebt. Nou, daar is die game op te zien. Die moet voorzien worden van muziek. En heb jij dan alleen maar een toetsenbord voor je liggen waarop je alles gaat maken? Ja, ik begin vaak gewoon op een piano. Dus ik begin gewoon simpel melodieën te schetsen. En wat je ook rekening mee moet houden is dat zo'n game is ook een ontwikkeling. Dus aan het begin is er eigenlijk helemaal niet zoveel aan te zien. Je moet vrij vroeg beginnen met de muziek, omdat die muziek moet meegaan met wat in het spel gebeurt. Dus als een spel, het ontwikkelen van een spel zoals dit duurt tussen de 3 en 4 jaar. En ik kwam er in het eerste jaar kwam ik erbij. En er is eigenlijk nog niks te zien. Dus weet je, er loopt misschien een poppetje rond en een robot is een groot stel blok wat een beetje beweegt. Dus... En dan zit ik helemaal niet in die spelletjes. Maar als je in een nieuwe zones komt, dan begint er vaak ook weer nieuwe muziek, toch? Of zo? Dus eigenlijk wordt jouw muziek eigenlijk heel bruut vaak afgebroken. In een concert moeten mensen het rustig uitzitten. Maar als je goed gaat met een spelletje, zoals ook met een game, dan spring je over die muziek heen. Ja, maar daar schaamteloos voor jou. Ja, aan de ene kant wel, maar daar zijn speciale technieken voor. Dus die muziek die wordt op een interactieve manier geschreven en gemaakt. Dus daar houd je ook muzikaal rekening mee dat die muziek kan overstappen van één stuk muziek in een ander stuk muziek. Okay. Dat proberen we eigenlijk naadloos te laten gaan, zodat er gewoon een soort geluidloze, niet geluidloze, maar in ieder geval naadloze experience wordt. Als en dan horen we net dat Atari-geluid, wat een beetje kinderlijk, kinderachtig klinkt en rudimentair bijna in de muziek. Is het nu zo dat als jij muziek componeert op je computer of op je toetsenbord, dat je het daarna nog in wil laten spelen door een orkest? Gebeurt absoluut, dat nog? Dat gebeurt zeker, Want tegenwoordig vind ik, als ik wel eens op een toetsenbord druk van een goed instrument, dan hoor je de echte instrumenten daar zo goed over dat ik denk van Je kan het heel goed nabootsen, maar het is nog steeds een echt orkest. Dat klinkt nog steeds veel, veel beter. Dus dat doe je nog steeds. Je componeert en dan is het op een gegeven moment klaar en dan zit er een voltallig orkest met 100 man. Ja, nou, voor een van de spelen, een voormalig spel wat ook door Gubbe... Ja, voornamelijk spel voor Guerrilla Games, Killzone 2. Daar hadden een heel orkest van dat namen op in Abbey Road. En dan met 80 spelers en een 30-man koor. Daar hebben we ook iets van, hè? Ja. Ik wil niet lullig doen. Ik denk dat Poetin dit ook plezierig zou vinden om zijn manschappen naar voren te sturen. Nou ja, dat is ook een onderdeel van het spel. Het was eigenlijk meer een mars voor de bad guys en niet de good guys. En dat was juist omdat de bad guys in dit geval eigenlijk veel interessanter waren dan de good guys. Maar dat is inderdaad om je echt flink op te pompen voor de battle. Daar is de klassieke mars die we hier toch een beetje doorheen horen, is daar eigenlijk het meest geschikt voor. Dat blijft dan zo. Ja, dat blijft toch. Er zijn dus bepaalde technieken en ideeën die natuurlijk toch altijd goed werken in deze context, absoluut. Ja. Ik heb ook nog geluisterd naar een ander deel eruit, volgens mij. Daar klinkt wat romantischer, volgens mij. En wat is het beeld wat mensen hier zien die dat spel spelen? Nou, dit is een opvolger van het vorige spel. En het, bij onze Killzone Games zat ook altijd veel meer zeg maar wat politiek commentaar. Dus waarbij het tweede deel eigenlijk ging over de invasie op Irak en hoe je zeg maar een soort preemptive strike had op de vijand. Is in dit spel zijn zeg maar de helden compleet uitgeroeid en zijn er nog maar een paar over en die moeten proberen te ontsnappen van een vijandige planeet. En daardoor was het ook noodzakelijk om voor de muziek ook iets anders te doen. Want je kan natuurlijk... dit suggereert meer een soort leegte. Iemand die zoekt van waar moet ik nu nog heen? Wat is er allemaal gebeurd? Precies. En dat sprak de spelers erg aan. Omdat ze natuurlijk altijd gewend zijn om grote, imposante stukken te horen. En dat was iets van ja, laten we deze keer toch eens een keer iets anders doen. Ja. Wel bijzonder. Dat is het niet raar. Speel jij zelf die spelletjes ook? Ja, als ik er tijd voor heb. Ik heb tegenwoordig het vrij druk met het componeren van dit soort muziek. Maar het is enorm meeslepend. Je kan er echt uren in kwijtraken. En ik denk ook dat de verhalen ook steeds zet je dan die boksen echt hard? Nou, niet te hard. Hier klinkt wel harde muziek. Dit is het Oog op Morgen muziekje. Ook mooi. Hè? Ik dank je wel voor je komst, Joris de Man. En ik wens je veel succes op de dance event in Amsterdam. Hartelijk bedankt. Dit was het Oog op Morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens je verder nog een hele mooie avond. Nog een minuutje. En een mooie nacht. Voor mij te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. It's a sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beauty deals en meer? Check je socialdeal.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. NPO Radio 1. Middernacht.